นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมีเรื่องน่ากลัวจะเล่าให้ฟังครับวันนี้นางถนอมโดนเด็กหนุ่มเลี้ยงวัวข่มขืนในป่าสแกทีนี้ไอ้เจ้าเด็กหนุ่มคนเนี้ยไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงมาก่อนคราวนี้เป็นคราวแรกเลยเสร็จแล้วก็หอบกางเกงเพ่นหนีแล้วร้องไห้ไปด้วยเขาหวาดกลัวความผิดมากกลัวนางถนอมจะบอกน้องชายของนางถนอมซึ่งเป็นนักเลงฆ่าคนเคยติดคุกมาแล้ว2 ครั้งวันหลังๆเขาเห็นหล่อนเขากลัวก้มหน้าตลอดเขากลัวจนไม่สบายให้พี่ชายเลี้ยงวัวแทนตัวเองไม่ไปนางถนอมก็ถามพี่ชายเขาว่าเขาไปไหนพี่ก็เอามาบอกน้องน้องกลัวหนักเลยหอบสังขารสุดโทรมไปหานางถนอมที่บ้านไปอ้อนวอนขอร้องอย่าบอกน้องชายให้ฆ่าเขาเขายังไม่อยากตายว่างั้นหล่อนสบโอกาสก็ขู่เข็นเขาอย่างหนักเขากลัวมากหล่อนถามว่าที่ทำเนี่ยเพราะรักหล่อนใช่ไหมเขาบอกเปล่าหล่อนก็ถามว่าเราทำทำไมเขาบอกหน้ามืดนางถนอมตบหน้าฉาดใหญ่เลยเขาร้องไห้เขาถามว่ายกโทษให้เขาแล้วเหรอหล่อนตอบว่ายังเขาร้องไห้โฮเลยก้มลงกราบเท้าหล่อนไม่พูดอะไรเขาก็รีบออกจากบ้านนั้นเพราะว่าน้องชายของหล่อนกลับมาพอดีก่อนนั้นเจ้าเด็กคนเนี้ยเป็นเด็กนิสัยดีไม่เกเรเหมือนคนอื่นช่วยพ่อแม่ทำงานทุกอย่างขยันขันแข็งตกลงเขาก็ไปหานางถนอมอีกที่ไร่เธอก็บอกไม่ให้เขามายุ่งไม่ต้องมาให้เห็นหน้าอีกเขาก็ยังไปหาหล่อนก็ขู่จะบอกให้น้องชายฆ่าให้ตายทีนี้เขากินไม่ได้นอนไม่หลับหวาดผวาน้องชายก็คุยให้นางถนอมฟังเรื่องเด็กหนุ่มคนนั้นเห็นเขาแล้ววิ่งหนีอย่างหวาดกลัวทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรให้มันเลยเล่าแล้วเขาก็หัวเราะอย่างชอบอกชอบใจน้องชายหล่อนนึกสนุกวันหลังก็เลยขู่เด็กหนุ่มคนนั้นวันนั้นเขาเมาเมาก็ไปด้วยชักปืนยิงขึ้นฟ้าไล่หลังไป2 นัดเจ้าเด็กหนุ่มลนลานวิ่งหนีเขาจนล้มลุกลุกคลานน้องชายก็เล่าให้หล่อนฟังอย่างขำขำไม่มีใครรู้ว่าทำไมเด็กหนุ่มกลัวน้องชายหล่อนนักหนามีแต่นางถนอมกับตัวของเด็กหนุ่มเองเท่านั้นแหละอยู่ต่อมาอีกไม่กี่วันก็มีข่าวว่าเขาหายไปพี่ชายตามหาน้องชายจนทั่วไปเจอนอนขดตัวอยู่ในป่าสแกเอาตัวมาบ้านลือกันว่าเขาพูดเลอะเลือนหวาดผวาตื่นกลัวอะไรสักอย่างสงสัยกันว่าจะโดนผีร้ายเข้าสิงพ่อแม่ก็พาเขาไปรดน้ำมนต์ขับไล่ผีสาง3 วันต่อมาเขาหายไปอีกพี่ชายก็ไปตามหาพบว่าเขานอนตายอยู่ในป่าสแกข้างๆมีขวดยาฉีดถั่วคือที่บ้านเขาทำถั่วฝักยาวชาวบ้านก็โจทย์ขานกันว่าเขาเป็นบ้าแล้วกินยาตายตามประสาบ้าๆบอๆมีแต่นางถนอมเท่านั้นเพียงคนเดียวที่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เด็กหนุ่มตายในป่าสแกแล้วก็มักจะมีคนเห็นไปว่าตอนเย็นๆค่ำๆหรือว่าตอนบ่ายๆที่เงียบคนนั้นมีใครคนหนึ่งมักจะนั่งหันหลังอยู่ในป่าสแกอันเงียบสงบคนที่เห็นบางคนบอกว่าน่าจะเป็นผีเด็กหนุ่มคนนั้นล่ะที่กลายเป็นผีเฝ้าป่าสแกมีอยู่วันหนึ่งตอนบ่ายๆหน้าแล้งเด็กเลี้ยงวัวคนหนึ่งวิ่งหน้าตื่นเข้าหมู่บ้านระล่ำระลักบอกพ่อแม่ว่าเขาโดนผีหลอกผีเดินออกมาจากป่าสแกตัวแข็งทื่อเชียวเขากำลังเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ผีนั้นเป็นผีผู้ชายหน้าบวมริมฝีปากบวมปลิ้นผีเด็กหนุ่มเนี่ยทำให้เด็กเลี้ยงวัวเนี่ยเจ็บจนผมร่วงหัวโกรนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทั้งที่เด็กไม่ได้ทำอะไรให้เลยเด็กคนนี้ต้องเสียการเรียนไปปีหนึ่งจึงได้กลับไปเรียนต่อหลังจากที่ค่อยยังชั่วแล้วพ่อแม่ของเด็กก็เจ็บใจเจ้าผีเด็กหนุ่มนั้นมากถึงกับไปตามหมอผีที่เป็นญาติกันมาจากทางอีสานมาจับดวงวิญญาณเข้าไปพ่อแม่ของเด็กหนุ่มก็โกรธพ่อแม่เด็กเลี้ยงวัวบังคับให้พาไปหาหมอผีคนนั้น เพื่อให้ปล่อยดวงวิญญาณของลูกให้เป็นอิสระไปเจอหมอผีคนนั้นแต่หมอผีบอกว่าได้ปล่อยดวงวิญญาณนั้นไปแล้วแต่ญาติฝ่ายเด็กหนุ่มไม่เชื่อว่าหมอผีจะปล่อยเพราะไม่เคยเห็นดวงวิญญาณนั้นมาเข้าฝันบ้างเลยเรื่องนี้ก็ทำให้ทั้งสองตระกูลนี่ไม่ลงรอยกันมีเรื่องบาดหมางกันอยู่เป็นประจำตั้งแต่นั้นจนทุกวันนี้เรื่องราวที่เด็กหนุ่มกระทำต่อนางถนอมสาวใหญ่ทั้งหมดนั้นถูกเก็บงำไว้เป็นความลับกับตัวนางถนอมนานหลายสิบปีจนวันเวลาล่วงเลยไปมากแล้วจึงได้แพร่พรายออกมาทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถประติดประต่อกันเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ได้ก็นางถนอมนั่นแหละที่เผลอตัวเล่าให้ลูกหลานและคนใกล้ชิดฟังในวัยสูงอายุหรือว่าอายุมากแล้วครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของเจ้าดำที่ขายพวงมาลัยดอกไม้กำส่วนใหญ่จะขายในหมู่บ้านจัดสรรในละแวกบางใหญ่บ้านไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านก็อยู่ข้างนอกแม่กับพี่สาวอยู่บ้านช่วยกันร้อยมาลัยแล้วก็กำดอกไม้เจ้าดำเป็นคนเอาไปขายตอนแรกก็แบกกระด้งกระเทินบนหัวร้องขายหนักเข้าก็มีจักรยานเอากระด้งวางบนแฮนต่อมาก็มีมอเตอร์ไซค์สามล้อแบบซาเล้งซื้อรถเก่าเข้ามาซ่อมแล้วก็เอาแผงไม้วางข้างบนตระเวนขายในหมู่บ้านก็สะดวกดีบางวันพี่สาวก็มาด้วยหนุ่มๆในหมู่บ้านชอบมองเพราะว่าพี่สาวก็มันสวยแล้วก็เป็นผู้หญิงเรียบร้อยก็มีขาประจำอยู่หลายคนเจ้าดำนี่เกิดความรักกับผู้หญิงสาวน้อยคนหนึ่งเป็นสาวสวยที่ดักซื้อพวงมาลัยดอกไม้กำให้ยายอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละหล่อนอยู่กับยายสองคนยายก็หูตาไม่ดีฐานะทางบ้านก็ค่อนข้างดีแม่ไปทำงานเมืองนอกพ่อก็เจ้าชู้มีเมียไปทั่วไปมาทีไรก็ชอบขอเงินลูกใช้เสร็จแล้วก็พาเมียใหม่มาบ้านไม่ซ้ำหน้ายายก็ไล่ตะเพิดไปทุกทีเจ้าดำชวนไปไหนผู้หญิงคนที่ว่านั้นก็สายหน้าไปไม่ได้ห่วงยายของหล่อนไม่ชอบให้หลานสาวยุ่งกับใครเคยด่าเจ้าดำมาแล้วที่คุยกับหลานสาวแกนานเกินไปแกชื่อยายเนียมยายเนียมเข้านอนหัวค่ำแล้วก็ตื่นตอนดึกใกล้จะสว่างเพราะว่าคนแก่ๆนอนไม่ค่อยหลับเจ้าดำก็ขี่จักรยานมาคุยกับหล่อนที่บ้านแกล้งขอเข้าห้องน้ำแล้วก็ฉวยโอกาสปล้ำหล่อนผลักเขากระเด็นแล้วไม่ยอมพบเจอพูดคุยด้วยอีกก็ทำให้เจ้าดำกลุ้มใจมากกำลังกลัดกลุ้มอยู่นั้นก็ได้รู้จักผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวซื้อดอกไม้ทักว่าเจ้าดำกำลังกลุ้มใจเรื่องความรักเขาก็เลยให้หล่อนดูหมอที่บ้านนั้นน่ะดำเห็นชัดว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังตั้งตนเป็นหมอดูหรือว่าคนทรงที่บ้านมีหิ้งบูชาขนาดใหญ่จุดธูปเทียนควันขโมงไปหมดหล่อนก็ดูหมอให้ทำนายทายทักว่าผู้หญิงที่ทำให้ดำกลุ้มคนเนี้ยไม่ใช่เนื้อคู่อย่าสนใจเลยให้ลืมซะอีกไม่นานจะเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงแล้วหล่อนก็ขอให้ดำเอาดอกไม้ไปส่งที่บ้านทุกวันตอนค่ำๆเจ้าดำก็ไปเขาไปที่ไรไม่เคยเจอคนอื่นนอกจากหล่อนคงจะอยู่คนเดียวคืนหนึ่งเขาไปส่งดอกไม้เห็นหล่อนกำลังนั่งกินเบียร์ก็นึกแปลกใจเอ๊ะนุ่งขาวห่มขาวเหมือนถือศีลทำไมกินเบียร์ก็ได้รับคำตอบว่ากินเพื่อบำรุงเลือดให้เลือดลมสูบฉีดแล้วก็ชวนให้ดำดื่มด้วยกันซะอีกดำก็ได้แต่สายหน้าหล่อนทำท่ายั่วยวนต่างๆนานาจะดูหมอให้ว่าเนื้อคู่ของดำนั้นไม่ใช่สาวน้อยนะแต่จะเป็นสาวใหญ่ใจสะอาดถือพรหมจรรย์ฟังดูแล้วก็คือหล่อนนั่นแหละเวลานั้นเองก็มีคนมาหล่อนให้ดำซ่อนตัวก่อนที่ใต้โซฟาเป็นไม้ตัวโตแข็งแรงแน่นหนาปรากฏมันมีผู้ชายคนหนึ่งตัวใหญ่เข้ามาในบ้านเขาเหมือนตายอดตายอยากมากอดปล้ำสาวใหญ่เป็นพลวันและจากที่เขาพูดจากันเจ้าดำก็เดาได้ว่าเขาสองคนเนี่ยเคยมีสัมพันธ์สวาทกันมาก่อนอย่างแน่นอนแต่สาวใหญ่ไม่ยอมท่าเดียวแล้วก็ผลักใส่เขาออกจากบ้านไปจนได้พอเขาคนนั้นกลับไปแล้วเจ้าดำก็ออกจากที่ซ่อนแล้วรีบกลับทันทีดำไม่กล้าไปเหยียบบ้านนั้นอีกไปขายดอกไม้ก็เลี่ยงไปไม่เข้าซอยนั้นปล่อยให้วันเวลาผ่านไปนานเกือบ2 เดือนคืนหนึ่งเห็นว่าดึกแล้วเขาก็เลยผ่านไปทางซอยนั้น